ब्रह्म सूत्र, इसमें षष्ठ सूत्र तो पूरा हो गया था, द्वितीय पाद का अभी सप्तम सूत्र। टीका में एवं बाह्यकरण उपरमे सति मनोवासना उद्दीपिता अविद्याभिलाषात्मक अविद्याभिलाषात्मक स्वप्नम आत्मनः साक्षिणः स्वयं ज्योतिष्ट्वार्थं विचार्य प्रतियोग्य अन्वेगी भाव संगत्या स्वप्नावस्था मनोलयात्मिका सुसुप्ति विचारयति। बाह्यकरण उपरमे सति मनोवासना उद्दीपित अविद्याभिलाषात्मक स्वप्नम, बाह्यकरण उपरम हो गया किंतु मन, मन का जो वासना अर्थात जागृत अवस्था में जो संस्कार सब बनाया है वो वासना, तेन वासनया उद्दीपित जो अविद्यावृत्ति अविद्याभिलाषात्मक जो स्वप्न वृत्ति होते हैं वो अंतकरण वृत्ति नहीं है, अर्थात वो तो अविद्यावृत्ति माना जाता है। कहीं पंचीकरण में जैसा अंतकरण वृत्ति कहे हैं तो मुख्यतः तो किंतु उसका अविद्यावृत्ति लेते हैं। अविद्या विलासात्मक, अविद्या विलास अर्थात अविद्या का परिणाम। स्वप्नम आत्मनः साक्षिण स्वयं ज्योतिष्ट्वार्थं विचार्य, तो आत्मा स्वयं ज्योति है तो आत्मनः साक्षिणः समानाधिकरण है, स्वप्न अवस्था में जो साक्षी है आत्मा वो स्वयं ज्योति है, इसको दिखाने के लिए विचार्य विचार करके, स्वप्न अवस्था विचार हो गया आत्मा स्वयं ज्योति है ये सिद्ध करने के लिए स्वप्न अवस्था का विचार। न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न, तो इस प्रकार के करके संध्य सृष्टि राह ही ये द्वितीय पाद का जो प्रथम सूत्र था, स्वप्न का विचार पूरा हो गया। स्वप्न विचार का आवश्यक यही है कि आत्मा स्वयं ज्योति है ये सिद्ध करने का। होने के बाद प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगत्या स्वप्न अवस्था मन लयात्मिका सुसुप्ति विचारयति। स्वप्न अवस्था में जो मन है वो मन जब लय हो जाएगा उसको सुसुप्ति कहेंगे, तो स्वप्न अवस्था मन हो जाएगा प्रतियोगी और वो लय होगा अविद्या में तो उसको सुसुप्ति कहेंगे। प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगति से स्वप्नावस्था मनो उसका लय हो जाएगा, जो सुसुप्ति में सुसुप्ति हो जाएगा अनुयोगी, स्वप्न हो जाएगा प्रतियोगी, इसका भी विचार आरंभ करते हैं। तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च, तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च, तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च, तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च, तद अभाव तद अर्थात स्वप्न, स्वप्न का अभाव, स्वप्न अभाव अर्थात सुसुप्ति। ये सुसुप्ति कहाँ होती है कहते हैं नाडीषु, नाडीषु अर्थात नाड़ी में, तो नाडीषु कहने का तो बहुवचन दे दिया नाड़ी में पूरी तत्व में ये सब स्थान पर, क्यों कहते हैं तच्छ्रुतेर इस श्रुति में ये कहा गया है। और आत्मनि च पूरी तत्व में नाड़ी में और आत्मा में ये सब स्थान पर सुसुप्ति होती है, अर्थात जीव की स्थिति नाड़ी में पूरी तत्व में और आत्मा में उसे होता है। तो ये नाड़ी में सुसुप्ति है, पूरी तत्व में सुसुप्ति है, आत्मा में सुसुप्ति, ऐसे सब अलग अलग मंत्र है। पूर्व पक्ष कहेगा कि ये विकल्प होगा, अर्थात सुसुप्ति कभी नाड़ी में होगा, सुसुप्ति कभी पूरी तत्व अंदर जाकर होगा, सुसुप्ति कभी आत्मा में एक होगा। सिद्धांत कहेगा ना ना ये विकल्प नहीं होगा, नाड़ी के द्वारा अपसर्पण करके पूरी तत्व में जाकर के पूरी तत्व में, पूरी तत्व तो हृदय वस्तुनी जो हृदय का अंदर में जाकर के वहां जब ब्रह्म विद्यमान है आत्मा विद्यमान है उसी में ये एकाकार होगा, सता शून्य तथा संपन्न होते। पूर्व पक्ष कहेगा विकल्प होगा, सिद्धांत कहेगा समुच्चय होगा, नाड़ी के माध्यम से पूरी तत्व के अंदर में जाकर के तत्रस्थ ब्रह्म के साथ एक होगा, इसलिए सिद्धांत मत में ये समुच्चय होगा, ये विचार करेंगे। नाड़ी पूरी तद् ब्रह्माणि, नाड़ी पूरी तद् ब्रह्माणि, विकल्प्यन्ते सुषुप्तये, विकल्प्यन्ते सुषुप्तये, समुचितानि वैकार्थ्याद्, समुचितानि वैकार्थ्याद्, विकल्प्यन्ते यवादिवत्, विकल्प्यन्ते यवादिवत्, समुचितानि नाडीभि रूपश्रित्य पुरीतति हृत्स्थे ब्रह्मणि यात्यैक्यं विकल्पे त्वष्टदोषता सुषुप्तये नाडी पुरितत ब्रह्माणि विकल्प्यन्ते समुचितानि वा अंतर संशय हुआ। सुषुप्ति सिद्धि के लिए नाड़ी पुरीतत ब्रह्म ये विकल्प होंगे अन्यत्र अन्यत्र, था कभी नाड़ी में सुषुप्ति, कभी पुरीतत में सुषुप्ति, कभी ब्रह्म में सुषुप्ति विकल्प होगा अथवा समुचितानि वा। तो समुचितानि सिद्धांत कहते हैं नाड़ी के द्वारा जा करके पुरीतत के अंदर में ब्रह्म के साथ एक होता है। पूर्व पक्ष कहते हैं ऐकार्थ्याद विकल्प्यन्ते यवादिवत, जैसे ब्रीहिभीर यजेत यवैर्वा, एक ही कार्य है पुरोडासन निर्माण, पुरोडास संपादन के लिए ब्रीही अव दोनों व्यवहार होंगे तो एक ही अर्थ के लिए दो पदार्थ है तो विकल्प होगा, या तो इसे करिए नहीं तो उसे करिए। यहाँ सुषुप्ति एक ही अर्थ है, सुषुप्ति के लिए तीन स्थान कहा जाने से विकल्प होगा, कभी यहाँ सुषुप्ति कभी वहां सुषुप्ति कभी वहां सुषुप्ति, ये विकल्प होगा। सिद्धांत कहता है समुचितानी नाड़ी भीर उपसृप्य पुरीतति हृत्स्थे ब्रह्मणी ऐक्यम याति। तो नाड़ी भीर उपसृप्य, नाड़ी के द्वारा उपसर्पण करके तृतीय साधन नाड़ी के द्वारा गमन होता है, कहाँ पुरीतति, पुरीतत के अंदर जाता है पुरीतति, अभी उसके अंदर में जो हृत्स्थ पुरीतत हो गया हृदय वेष्टनी नाड़ी, उसके अंदर में जो हृदय है, हृदय में जो हृत्स्थ हो गया, जो हृदय में है हृत्स्थ कौन हो गया, ब्रह्म, हृत्स्थे ब्रह्मणी, नाड़ी के द्वारा गमन करके पुरीतत के अंदर में जाकर के हृदय में जो ब्रह्मण है वो ब्रह्मणी ऐक्यम याति। तो तीनों हो गए, समुच्चय हो गए, नाड़ी के द्वारा गमन, हृदय पुरीतत के अंदर वहां जो ब्रह्म है उसके साथ ऐक्य हो जाता है। अगर विकल्प करेंगे तो अष्टदोष होगा, ब्रीहिभीर यजेत यवैर्वा, ये विकल्प करने से विकल्प में आठ दोष मानते हैं। जैसे ब्रीहिभीर यजेत यवैर्वा कहने से ब्रीही भी प्रमाण है, यव भी प्रमाण है। अगर आप ब्रीही के द्वारा करेंगे, यव में जो प्रामाण्य था वो प्रामाण्य का त्याग हो गया, यवनिष्ठ प्रामाण्य का त्याग हुआ, और यव में अप्रामाण्य था क्या, तो यवनिष्ठ अप्रामाण्य का ग्रहण ग्रहण किया, यवनिष्ठ प्रामाण्य का अग्रहण किया और यवनिष्ठ अप्रामाण्य का ग्रहण किया। तो फिर आगे जो फिर दूसरा दूसरा दिन जो फिर किया कर्म उस दिन और गृह में नहीं करके यव में किया, करने से क्या हुआ, पूर्व दिन आप यवनिष्ठ प्रामाण्य को त्याग कर देते हैं, अभी यवनिष्ठ प्रामाण्य का जो त्याग हुआ था उसका पुनर्ग्रहण किया, यवनिष्ठ अप्रामाण्य को ग्रहण किए थे, अभी अप्रामाण्य जो गृहित अप्रामाण्य का त्याग करते हैं, ये चार दोष हो गया। प्रथम में गृह करके बाद में यव करने से चार दोष हो गया, इसी प्रकार की प्रथम में यव करके बाद में गृह करेंगे तो चार दोष हो जाएगा, इसको अष्टदोष कहते हैं। ये अर्थ संग्रह का पृष्ठ संख्या 50 उसमें दिया है। तो विकल्प अष्टदोषता, आठ दोष होंगे। तो इसलिए यहाँ नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म इसमें समुच्चय है, सिद्धांत कह रहा है। भाष्य में स्वप्नावस्था परीक्षिता सुषुप्तावस्थाए दानी परीक्षते, स्वप्न अवस्था परीक्षा करके स्वप्न माया मात्रम ये सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि कार्चने न अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात कह दिया। जागृत अवस्था में जो पदार्थ का जैसे धर्म होना चाहिए स्वप्न अवस्था में ऐसा नहीं है, इसलिए स्वप्न पदार्थ तो माया मात्र कह दिया गया। स्वप्न अवस्था परीक्षिता सुषुप्तावस्था इदानीं परीक्षते, तत्र एताः सुषुप्ति विषयाः श्रुतयो भवन्ति, सुषुप्ति विषयाः श्रुतयः बहुव्रीह, सुषुप्ति को विषय करने वाले ये सब श्रुति होते हैं। क्वचित श्रूयते, कहीं तो ऐसा सुनाया जाता है, तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति इति। तद यद एतद सुप्त, तद यद, यद का अर्थ यदा, एतद एतद क्रिया विशेषण अर्थात एसत सुसुप्तिर यथा भवति तथा, टीका में दिया है एतद स्वप्नम यथा स्यात् तथा, यत्र अर्थात यत्र काले, आगे मंत्र पहले देखिए, यत्र अर्थात यदा, एतत अर्थात जैसे सुसुप्ति होता है, सुप्तः समस्तः संप्रसन्न, सुसुप्ति अवस्था में समस्त और संप्रसन्न, इसका अर्थ टीका में कहते हैं यत्र काले सुप्तः सुसुप्तः समस्त अर्थात निरस्त बाह्यकरण, कोई बाह्यकरण कार्य नहीं करते, मनोलयात सम्यक प्रसन्न इत्यर्थ, प्रसन्न है ना प्रसंग है, प्रसन्न मनोलय हो जाने से सम्यक प्रसन्न, सारे साधना का यही अंत है मनोलय कर देना। कहते सुसुप्ति से मनोलय हो जाता है तो यही हो गया, आनंद हो गया। कहते वो हाथ में नहीं है ना, सुसुप्ति हाथ में नहीं है, तो ऐसे इसको लय करे मन को जो कि अपने हाथ में रहे, तो समाधि। भाष्य में यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति, विजानाति स्वप्नं न पश्यति, आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति, उसी समय में आसु नाडीषु सृप्तो भवति, ये प्रथम श्रुति हो गया जो कि नाडी में सुसुप्ति कह रहा है। टीका में स्वापे नाडी स्थानम उक्त्वा, नाडी स्थानम जीव का कह करके, नाड़ी पुरीतोर नाड़ी परमात्मनोश्च समुच्चय श्रुतिर आह, नाड़ी और पुरीत ये दोनों में सुसुप्ति होती है, नाड़ी और परमात्मा ये दोनों में, इस प्रकार की समुच्चय कहने वाला श्रुति को आगे कहते हैं भाष्य में। अन्यत्र तु नाड़ीर एव अनुक्रम्य श्रूयते, नाड़ी का अनुक्रम करके आरंभ करके सुनाया जाता है, ताभी ही प्रत्यवसृप्य पुरीतती शेते, ताभी नाड़ी भी, नाड़ी के द्वारा प्रत्यवसर्पण प्रत्यपसर्पण अपसर्पण प्रत्यावृत करके पुरीतति शेते, यहाँ नाड़ी और पुरीतत का समुच्चय हो गया। टीका में परमात्मा श्रुति राह, परमात्मा में एक होता है नाड़ी और परमात्मा, ये दोनों में समुच्चय कहते हैं, तथा अन्यत्र नाड़ीर एव अनुक्रम्य तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचनं पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति, तासु यदा भवति तदा भवति, तासु अर्थात नाडीषु, नाडीषु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचनं पश्यति, जिस समय में सुप्त होकर के कोई स्वप्नों को नहीं देखता है, अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति, प्राण उपलक्षित ब्रह्म, तो प्राण में ही अर्थात ब्रह्म में ही एक हो जाता है, यहाँ नाड़ी ब्रह्म का समुच्चय कहा गया, ऊपर में नाड़ी पूरी तत्व का समुच्चय था, इसमें नाड़ी ब्रह्म का समुच्चय हुआ, तथा अन्यत्र य एषो अंतर्हृदये आकाशस्य तस्मिन् शेते, अंतर्हृदय में जो आकाश है वो आकाश में, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म, अंतर्हृदय में जो आकाश ब्रह्म उस ब्रह्म में शेते अर्थात उसके साथ एक हो जाता है। आगे तथा अन्यत्र सता सोम्य तदा संपन्नो भवति सोम अपीतो भवति, सता सद सद ब्रह्म, सद ब्रह्म के साथ तदा, तदा अर्थात सुसुप्ति काल में संपन्नो भवति एक हो जाता है, सोम अपीतो भवति अर्थात अपने में लीन हो जाता है, अपने में लीन हो जाता है अर्थात ब्रह्म के साथ एक हो जाता है इति। और भी श्रुति है, प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम इति, प्राज्ञ प्राज्ञ ईश्वर, ईश्वर के साथ संपरिशोक्त एक हो करके बाह्य भी किंचन न वेद न अंतरम, बाह्य अंतर कोई पदार्थ को जानता नहीं। टीका में नाड़ी पुरीतत ब्रह्मसु सप्तमी श्रुते, नाड़ी में पुरीतत में और ब्रह्म में, ब्रह्म अर्थात प्राण है, पूरी तत् अर्थात पूरी तत्ति दे दिया, नाड़ी तत् आसु तासु आसु बहुत सप्तमी दे दिया, नाड़ी पूरी तत् ब्रह्मसु सप्तमी श्रुति होने से, और समुच्चय श्रुतेश्च तो एक जगह में तो दिखाया नाड़ी और पूरी तत्व का समुच्चय, एक जगह में नाड़ी और प्राण, प्राण अर्थात ब्रह्म, इसका समुच्चय समुच्चय श्रुते कैसे पूरी तत्व नाड़ी है, किंतु ये जो शाखा नाड़ी और पूरी तत्व नाड़ी, पूरी तत्व अंतिम जो हृदय को वेस्टर्न करता है तो उसको भी पूरी तत्व नाड़ी बोलकर के कह देते हैं, किंतु नाड़ी और पूरी तत्व अगर कहते हैं फिर पूरी तत्व को नाड़ी शब्द से नहीं लेंगे। समुच्चय श्रुते संशय आह, अभी संशय क्या हुआ दिखा रहे हैं भाष्य में, तत्र संशय किम एतानि नाड्यादीनि परस्पर निरपेक्ष्याणि भिन्नानि सुषुप्ति स्थानानि आहोस्वित परस्परापेक्षया एकम सुषुप्ति स्थानम इति। ये सब जो नाड़ी होते हैं, नाड्यादीनि, नाड्यादीनि अर्थात नाड़ी पूरी तत्व ब्रह्म, ये तीनों परस्पर निरपेक्ष्याणि भिन्नानि अर्थात विकल्प होते हैं, कभी यहाँ सुषुप्ति कभी वहाँ कभी वहाँ, परस्पर निरपेक्ष। सुषुप्ति स्थानानी भिन्नानी सुषुप्ति स्थानानी होते हैं आहोषित परस्पर अपेक्षया एकम सुषुप्ति स्थान। जैसे सिद्धांत कहता है कि नाड़ी से के द्वारा अपसर्पण करके पूरी तत्व के अंदर ब्रह्म के साथ एक होता है, सिद्धांत का मत में हो गया परस्पर अपेक्षया एक सुषुप्ति स्थान। अभी किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्ष कहता है भिन्नानी इति विकल्प, कभी इधर कभी उधर, कुतः पूर्व पक्ष कहता है एकार्थत्व, एक ही कार्य के लिए अगर अलग अलग स्थान अथवा उपाय कहा गया तो विकल्प मानना पड़ेगा, नहीं एकार्थानाम कोचित परस्परापेक्षत्वम दृश्यते ब्रीहीयवादिनाम। एकार्थानाम एक पूर्वदास के लिए जो आवश्यक होते हैं, कोचित परस्पर अपेक्षत्वम नहीं दृश्यते, एक ही कार्य के लिए अन्य पदार्थ का परस्पर अपेक्षा नहीं होता है। ब्रीहीयवादी नाम जैसे नाड़ी आदि नाम तो एकार्थता सुसुप्त दृश्यते, नाड़ी पूरी तत्व और ब्रह्म ये एक ही सुसुप्ति के लिए ये दिखता है। नाड़ी सुसुप्तो भवति पूरी तत्व शेते, तो ये सब इति च तत्र तत्र सप्तमी निर्देशस्य तुल्यत्वात्, ये सब अलग अलग स्थान हो गए, सुसुप्ति स्थान हो गए। नाड़ियादिनांच ये कहाँ प्रतिग्रह नड़ियादिना तू दिया है ना यहाँ की, तो नड़ियादिना च दिया, नहीं से दो सौ से पहले से तो वही एक ही है, तो ये नड़ियादिना तू होना चाहिए था, ये नड़ियादिना च दे दिया। ठीक है, टीका में पूर्व पक्षे स्थान विकल्पाद जीवस्य ब्रह्मैक्य अनिर्णयः, स्थान विकल्प होने से जीव ब्रह्म में ऐक्य नहीं होगा, क्योंकि जीव जाकर के ब्रह्म के साथ अगर सुषुप्ति अवस्था में रहेगा तभी ऐक्य निर्णय होगा, अगर कभी पूरी तत्व में रहेगा कभी नाड़ी में रहेगा तो जीव ब्रह्म और ऐक्य सुषुप्ति अवस्था में निश्चय नहीं होगा। सिद्धांते नाड़ी भी ही पूरी तत्व गत्वा अंतर्हृदि ब्रह्मणि एव सेते इति समुच्चयात् तन्निर्णये इति विवेक, नाड़ी के द्वारा पूरी तत्व को जाकर के पूरी तत्व के अंदर हृदय के अंदर ब्रह्म है, ब्रह्मणि सेते एकाकार होता है इति समुच्चयात् तन्निर्णय ब्रह्म ही के निर्णय इति विवेक। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रीही अव में जैसे समान कार्य के लिए होने से विकल्प होता है, इसी प्रकार की यहाँ भी पूरी तत्व नाड़ी ब्रह्म समान सुसुप्ति कार्य के लिए होने से विकल्प हो जाएगा। सिद्धांत इसके लिए कहता है टीका में, एक पुरोडासार्थत्व ब्रीही अवयोर दृष्टम, ब्रीही अव एक पुरोडास के लिए है ये तो लोक में दिखा जाता है। नाड़ियादीनाम एकस्मिन् स्वापरूपार्थे निरपेक्ष स्थानत्वं तु कुतः, नाड़ी आदि एकस्मिन, यहाँ एक अर्थ हो गया स्वाप, स्वापो के लिए नाड़ी आदि ये सब एक ही अर्थ के लिए है, ये कहाँ देखा गया? अर्थात नाड़ी में ही सुसुप्ति होता है, जैसे ब्रीही के द्वारा कर सकता है ये लोक में दिखा गया, यव के द्वारा कर सकता है ये लोक में दिखा गया, इसी प्रकार की केवल नाड़ी में सुसुप्ति होती है अथवा केवल पूरी तत्व में होती है अथवा केवल ब्रह्म के साथ एक होता है, ऐसे कहाँ देखा गया? पूर्व पक्ष कहेगा वाक्य है, तो ये सोचे वाक्य दिया गया। सिद्धांत कहते हैं कि वाक्य को अनुध्यान करने से कहीं समुच्चय भी दिखता है, तो इसलिए मानना होगा कि नाड़ी के द्वारा अपसर्पण होकर के पूरी तत्व के अंदर ब्रह्म के साथ एक होता है, सिद्धांत कहेगा। अभी पूर्व पक्ष कहते हैं नाड़ी आदि नाम एकस्मिन स्वाप रूप अर्थे निरपेक्ष स्थानत्वं तु कुतः, ये सिद्धांत कह रहा है, पूर्व पक्ष कहता है एक पुरोडासार्थ होने से ब्रीही अवय और ये तो दिखा गया है इसलिए वहां विकल्प हो जाएगा, किंतु नाड़ी आदि नाम एकस्मिन स्वाप रूप अर्थे निरपेक्ष स्थान, निरपेक्ष स्थान अर्थात विकल्प, ये विकल्प होते हैं ऐसा कहाँ देखा गया है? अर्थात केवल कभी केवल नाड़ी में सुसुप्ति होती है, कभी पूरी तत्व में होते हैं, कभी ब्रह्म में होते हैं, इसी प्रकार की विकल्प कहाँ देखा गया है? तो कुतः कहाँ देखा गया इस प्रकार विकल्प इत्यादि इत्यतः आह। पूर्व पक्ष कहा नाड़ी आदि नाम तो एकार्थता सुसुप्त दृश्यते, सिद्धांत कहता है कहाँ देखा गया? पूर्व पक्ष कहता है ये सब श्रुति है, नाड़ी सुसुप्त भवती पूरी तत्व शैत ये तत्र तत्र सप्तमी निर्देश से तुल्यत्वा, तो इसलिए तत् अलग अलग स्थान पर सुसुप्ति होता है ये प्रामाणिक है, पूर्व पक्ष कहता है। आगे भाष्य में तत्र तत्र सप्तमी निर्देश से तुल्यत्वा सिद्धांत कहते हैं ननु नैवम सती सप्तमी निर्देशो दृश्यते, ठीक है पूरी तति शैते में सप्तमी है, नाड़ीसु शैते में सुप्त भवती सप्तमी है, किंतु सता सौम्य तदा संपन्न भवती, वहाँ सता सद ब्रह्म के साथ तृतीय है, वहाँ तो सप्तमी नहीं है, तो सिद्धांत कहते हैं ननु नैवम सती सप्तमी निर्देश, सती का अर्थ टीका में कहते हैं सती ब्रह्मणी, तृतीय श्रुतेर न सप्तमी, ये सिद्धांत पक्ष से शंका किया जाता है, न सप्तमी निर्देश नैवम सती सप्तमी निर्देशो दृश्यते, क्यों सता सौम्य तदा संपन्न भवती इति, पूर्व पक्ष कह रहा है कि नैष दोष। टीका में आयतन शब्दात सप्तम्यर्थम आधारत्वम गम्यते इतिहा, तो ये जो सता सौम्य तदा संपन्न भवती इसका आगे आयतन को कहने वाला वाक्य है, आयतन जो होता है वो आधार होता है, आधार होने से वो सप्तमी अर्थ हो जाएगा, तो इसलिए सता तृतीया कहने पर भी वो सप्तमी अर्थ का है। नैष दोष भाष्य में तत्रापि सप्तम्यर्थस्य गम्यमानत्वात्, तत्रापि अर्थात सता सौम्य में भी सप्तमी अर्थ है, क्यों ऐसे लिया जाएगा? वाक्य शेषो ही तत्र आयतनेशी जीव तदुपसर्पति इत्याह, वाक्य शेष में मंत्र का आगे में सता सौम्य तथा संपन्न होती इसका आगे मंत्र में तत्र आयतन एसी जीव, आयतनम एसी एसी अर्थात खोजने वाला, ईशु इच्छा धातु से निनी करने से इससे निनी हो जाएगा एसिन, तो प्रथमांत हो जाएगा एसी आयतन एसी, आयतनम एष्टुम शीलम यस्य आयतन एसी जीव तद उपसर्पति इतिया, सद उपसर्पति सद अर्थात सद ब्रह्म को उपसर्पति उपसर्पण करता है, जैसे आगे मंत्र क्या है कहते हैं भाष्य में अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेव उपसृहति, तो ये वाक्य है तद यथा शकुनी सूत्रेण प्रभु सूत्रेण प्रबद्ध दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपसृहते, पक्षी जैसे अन्यत्र आयतन नहीं मिलने से जिसमें बंधा गया है उसी में बैठ जाता है, तो एवमेव सौम्य मन अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा दिशम दिशम पतित्वा बंधन प्राण बंधनमेव उपसृहते, प्राण बंधनम सौम्य मन इस प्रकार की संदेह अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेव उपसृहते, अन्यत्र आयतन नहीं मिलता है अंतिम में प्राण, प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा इति, प्राण शब्देन तत्र प्रकृतस्य सत उपादानात्, तो प्राण शब्द से यहाँ ब्रह्म को कहा गया, ब्रह्म आयतन हुआ इसलिए आयतन सप्तमी अर्थ को हो गया। सिद्धांति पक्ष से शंका था कि सता सौम्य में तो सप्तमी नहीं है, पूर्व पक्ष कह दिया वहां भी सप्तमी अर्थ है। ये जो मंत्र अभी है अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, ये अन्यत्र शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं अन्यत्र अवस्था द्वये जागृत स्वप्न में, अर्थात व्यापारी तो होकर के व्यापार करता हुआ श्रांत हो जाता है जीव, अन्यत्र अवस्था द्वये श्रांतो जीव विश्रांति स्थानम प्राणाख्यम स ब्रह्म उपसर्पति, सद ब्रह्म उपसर्पति सुसुप्त इत्यर्थ। अवस्था द्रव्य द्वय जागृत स्वप्न में श्रांत होकर के व्यापारयुक्त होकर के श्रांत होकर के जीव विश्रांति स्थानम, विश्रांति स्थान कौन है प्राण, सद ब्रह्म वही प्राण का अर्थ हो गया सद ब्रह्म, वहाँ उपसर्पति सुसुप्त सुसुप्ति में। सप्तमी श्रुतिया निरपेक्ष आधारत्व भानाद विकल्प आस्थेय, सप्तमी श्रुति जो ये पूरी तति नाड़ीसु और सता सौम्य वहाँ भी सप्तमी हो गया, उन्हें से सप्तमी श्रुति के द्वारा निरपेक्ष आधारत्व भानाद विकल्प हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कभी नाड़ी में कभी पूरी तत्व में कभी ब्रह्म में ये हो जाएगा। अच्छा आगे टीका में कदाचित समुचित्य अपि नाड़ियादीनाम स्थानत्वमिति न समुच्चय श्रुति विरोध इति पूर्व पक्षार्थ। पूर्व पक्ष कह दिया कि विकल्प होगा, सिद्धांत कहेगा कि जहाँ कहा गया ताभी ही प्रत्यवश्रीप्य पूरी तति शैते, वहाँ ताभी नाड़ी भी और पूरी तति दो चीज आ गया, अगर विकल्प करेंगे ये श्रुति कैसे सिद्ध होगा सिद्धांत कहेगा। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कदाचित समुचित्य अपि नाड़ियादीनाम स्थानत्व, कभी समुच्चय भी हो जाएगा, कभी विकल्प होगा कभी समुच्चय भी हो जाएगा, न समुच्चय श्रुति विरोध इति पूर्व पक्ष अर्थ। पूर्व पक्ष भाष्य में आयतनम च सप्तमी अर्थ, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेव उपसृजते, अर्थात प्राण आयतन हो गया आयतन सप्तमी आधार, सप्तमी निर्देशोपि तत्र वाक्य शेषे दृश्यते, आगे वाक्य शेष में भी अर्थात आगे मंत्र में सप्तमी साक्षात भी विद्यमान है। सती संपद्य न विदुहु सती संपद्यामहे इति, जैसे वहां दे दिया जाता है मधुकर नाना पुष्प से मधु ला करके जब मधु अपूप में रखता है, मधु अपूप छता कहते हैं रखता है, वो मधु अभी पता नहीं चलता है कि हम इस पुष्प से आए हैं इस पुष्प से आए हैं ऐसा, और उनको पता नहीं रहता है। इसी प्रकार की सुसुप्ति काल में सभी जीव जाकर के ब्रह्म में एक होने पर भी उनको पता नहीं रहता है। सती संपद्य न विदुहु सती संपद्यामहे इति, क्योंकि वहाँ प्रश्न पूछता है अगर सुसुप्ति काल में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, उठ करके कहना चाहिए मैं ब्रह्म में था बोल करके, ऐसा तो नहीं कहता है। इस प्रश्न का उत्तर में कहते हैं सती संपद्य न विदु सती संपद्यामहे इति, सद ब्रह्म में एक होकर के भी नहीं जानता था कि हम सद ब्रह्म में एक हुए, ये ज्ञान नहीं हुआ, क्यों कहते हैं अज्ञान आवरण रहा, इसलिए सुसुप्ति में अविद्या स्वीकार किया जाता है। अगर अविद्या स्वीकार सुसुप्ति में नहीं किया जाएगा तो सुसुप्ति में तो ऐक्य ज्ञान होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो सिद्धांत कहते पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए यहाँ तो साक्षात सप्तमी श्रुति श्रवण हो रहा है, इसलिए कहीं ब्रह्म में भी वो सुसुप्ति होगी। आगे भाष्य में सर्वत्र च विशेष विज्ञान उपरम लक्षणम सुसुप्तम न विशिष्यते, चाहे पूरी तति हो चाहे नाड़ी में हो चाहे ब्रह्म हो, विशेष विज्ञान का उपरम यही सुसुप्ति है। जागृत स्वप्न में जैसे विशेष विज्ञान होता है सुसुप्ति में ऐसे विशेष विज्ञान नहीं होता है। ये तीनों चाहे पूरी तति चाहे नाड़ी चाहे ब्रह्म में ये जो विशेष विज्ञान उपरम लक्षणम सुसुप्तम न विशिष्यते अर्थात न भेद अस्ति, चाहे कहीं भी सुसुप्ति हो विशेष विज्ञान नहीं होगा। न विशेष न विशिष्यते न विशिष्यते अर्थात समान विशेष हो गया अर्थात विशेष समान, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि तस्मात एकार्थत्वात् नाड़ियादीनां विकल्पेन कदाचित किंचित स्थानम स्वापायो उपसर्पति इति, इसलिए नाड़ियादीनां विकल्पेन नाड़ियादि विकल्प हो करके कदाचित किंचित स्थानम स्वापाय, कभी नाड़ी में कभी पूरी तत्व में कभी ब्रह्म में अन्य अन्य स्थान के लिए स्वापाय उपसर्पति सुसुप्ति के लिए जाता है। पूर्व पक्ष हुआ। टीका में सिद्धांत यति, यहाँ से सिद्धांत एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते, इस प्रकार के होने से वे सिद्धांत कहते हैं। तद अभावो नाड़ीसु आत्मनिच, तद तद से स्वप्न, तो नाड़ीसु आत्मनि, तद अभाव भाष्य में कहते हैं तद अभाव इति तस्य प्रकृतस्य, प्रकृति क्या चलता था स्वप्न, संधि सृष्टि राह ही वहां से आरंभ हुआ था, संधि की अवस्था में स्वप्न अवस्था का विचार हुआ। तद अभाव इति प्रकृतस्य स्वप्नस्य स्वप्न दर्शनस्य अभाव, यही सुसुप्तम, स्वप्न का अभाव सुसुप्त। नाडीसु आत्मनि च समुच्चयेन एतानि नाड्यादीनि स्वोपाय न स्वापाय उपेति, स्वापाय उपेति न विकल्पेन इत्यर्थः। सिद्धांत कहते हैं नाडीसु आत्मनि च समुच्चयेन, तो नाड़ी पूरी तत् आत्मा समुच्चयेन एतानि नाड्यादीनि स्वापाय उपेति, समुच्चय होगा विकल्प नहीं होगा, नाड़ियादि नाड़ियादीनि द्वितीय बहुवचन स्वापाय उपेति तो जाता है। इति न विकल्पेन इत्यर्थ, पूर्व पक्ष जैसा कहता है कि विकल्प ऐसा नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है कुतः क्यों समुच्चय होगा, सिद्धांत कहता है तत्श्रुते है तदभाव नाड़ीसु आत्मनिच इति तत्श्रुते है, तथा ही श्रुति कैसे है दिखाते हैं। सर्वेशमेव नाड़ीयादीनां तत्र तत्र सुषुप्ति स्थानत्वं श्रूयते, सर्वेशमेव नाड़ीयादीनां नाड़ी पूरी तत् ब्रह्म तत्र तत्र अलग अलग मंत्र में सुषुप्ति स्थान उनका है ऐसा कहा गया है, कहीं पूरी तति सेते कहीं नाड़ीसु सेते कहीं सदाशु में ब्रह्म में सुषुप्ति स्थानत्वं श्रूयते। तच्च समुच्चये संग्रहितं भवति, अगर ये तीनों का समुच्चय करेंगे ये सम्यक गृहित हो जाएंगे, ये सब श्रुति सम्यक अर्थवान हो जाएंगे। टीका में सूत्रे चकार पूरी तत्व समुच्चयार्थ, सूत्र में दिया तदभावो नाड़ीसु तच्छ्रुतेर आत्मनि च, नाड़ीसु दे दिया आत्मनि दे दिया और चकार दे दिया, चकार कहने से पूरी तत्ति पूरी तत्व समुच्चयार्थ। यदा नाड्यः सुषुप्ति स्थानं तदा पुरितत् स्थानं न भवति इति श्रुतस्थानत्वस्य पक्षे बाधः स्यात् स न युक्त। सिद्धांत कहता है पूर्व पक्ष को अगर आप जैसे विकल्प मानते हैं, विकल्प मानेंगे तो जब नाड़ी को सुषुप्ति स्थान लेंगे तो फिर पुरितत् सुषुप्ति स्थान नहीं होगा, नहीं होने से जो श्रुति पुरितत् को सुषुप्ति स्थान कहते हैं वो श्रुति बाध हो जाएगी, किंतु अगर समुच्चय कर लेंगे तो सभी श्रुति सार्थक हो जाएंगे। यदा नाड्यः सुषुप्ति स्थानम्, नाड़ी जब सुषुप्ति स्थान तो इन्हें ग्रहण हो जाएगा, तदा पूरी तत्व स्थानम न भवति, सुषुप्ति का स्थान पूरी तत्व नहीं होगा। इति श्रुत स्थानत्वस्य, जो पूरी तत्व में भी सुषुप्ति स्थानत्व श्रुत वो पक्षीय बाधः स्यात् उसका बाध हो जाएगा। स न युक्त इति आह भाष्य में ये बात, अर्थात श्रुति का वाद नहीं होना चाहिए। विकल्पे भाष्य में विकल्पे ये शाम पक्षीय बाध स्यात्, अगर पूरी तत्व में सुश्रुति होगी तो फिर नाड़ी में नहीं होगा, नाड़ी का वाद हो जाएगा। ननु एकार्थत्वाद विकल्पो नाड़ी आदि नाम ब्रीही अवादिवद इति उत्तम, पूर्व पक्ष कहता है एक ही कार्य हो गया है सुश्रुति, सुश्रुति रूप का एक ही कार्य के लिए ये सब उपाय जैसा मान लिया गया। एकार्थत्वात् विकल्पो नाड़ियादीनां ब्रीही अवादिव, जैसे ब्रीही भीरी अजेत ये भैरवा वहाँ विकल्प किया जाता है, इसी प्रकार के एकार्थ एकार्थ सुषुप्ति अर्थ, एक सुषुप्ति अर्थ के लिए अन्य अन्य उपाय होने से इसमें विकल्प मान लिया जाए। सिद्धांत कहते हैं न इति उच्यते, ये संभव नहीं है। टीका में ब्रीही अवयस्तु अगत्या विकल्प इति भाव, ब्रीही अव में और कोई उपाय नहीं होने से विकल्प मानना पड़ता है। यत्तु सप्तमी श्रुत्या नाड़ियादीनाम एक फलकत्वमिति तन्न इत्याह, पूर्व पक्ष कह दिया कि तासु नाड़ीसु पुरितति और ब्रह्म में भी सता कह करके सप्तमी कह करके सप्तमी श्रुति के द्वारा नाड़ी आदि नाम एक एक फलकत्व, एक फलकत्व समान कार्यत्व सब सुश्रुति के लिए, एक विभक्ति श्रवण होने से समान फलक, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। सप्तमी हो गया तो तीनों में सप्तमी आ गया तो तीनों का फल एक होगा, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत कहते हैं नहीं, भाष्य में नहीं, एक विभक्ति निर्देश मात्र न एकार्थत्व विकल्पश्च आपतति, विकल्पश्च आपतति, केवल एक विभक्ति निर्देश हो जाने से एकार्थक हो जाएंगे, इस प्रकार की कोई नियम नहीं है। विकल्पश्च नहीं आपतति, क्यों नानार्थत्व समुच्चयरपि एक विभक्ति निर्देश दर्शनात्, नानार्थ का समुच्चय होकर के भी एक विभक्ति में व्यवहार होता है। पूर्व पक्ष का एक विभक्ति होने से तो ये सब एकार्थक हो जाएंगे, सिद्धांत कहते हैं एक विभक्ति होने पर भी नानार्थक हो सकते हैं। नानार्थत्व समुच्चय अपि एक विभक्ति निर्देशात, कैसे प्रासादे सेते पर्यंके सेते, प्रासादे और पर्यंके ये दोनों एक विभक्ति है, तो एक विभक्ति होने से समान अर्थ वाले हो जाएंगे ऐसा नहीं। प्रासाद अलग है पर्यंक अलग है, तो प्रासाद पर्यंक का अधिकरण हो गया इसलिए समान अर्थ नहीं होगा, सप्तमी होने से समान अर्थ हो जाएगा ऐसा नहीं है। तथा यहापि नाडीसु पुरितति ब्रह्मणि च स्वपिति इति एतद् उपपद्यते समुच्चय, इसी प्रकार की यहाँ नाड़ी में पुरितत में और ब्रह्म में स्वपिति सुसुप्ति होती है, इस प्रकार की यहाँ कहा गया। टीका में प्रासादस्य पर्यंक धारणम अर्थ, प्रासाद हो गया अधिकरण, पर्यंक उसमें रहेगा, पर्यंकस्य तु शयनम, पर्यंक शयन धारणम, पर्यंक में शयन होगा इति, फल भेदे अपि एक विभक्ति दृश्यते। पूर्व पक्ष कह दिया एक विभक्ति होगा तो समान फल को होगा, सिद्धांत कहते ऐसा नहीं, व्यवधान अव्यवधानाभ्याम शयन साधनत्वात् समुच्चयस्य, तभी एक फलक भी नहीं हुआ तो भी एक विभक्ति क्यों हुआ है, सिद्धांत कहते हैं समुच्चय हो जाएगा। व्यवधान अव्यवधानाभ्याम शयन साधन, पर्यंक अव्यवधान शयन साधन, प्रासाद व्यवधान शयन साधन, तो व्यवधान अव्यवधान से समुच्चय हो जाएंगे। तथा यहापि नाड़ी पूरी तत्वर जीवस्य संचार द्वारा ब्रह्मणी एव सुक्ति रीति समुच्चय इत्यर्थ, नाड़ी और पूरी तत्वर जीवस्य संचार द्वारा, सप्तमी दिवचन है नाड़ी और पूरी तत्व में जीव का संचारण गमनागमन के द्वारा ब्रह्मणी एव सुक्ति रीति समुच्चय इत्यर्थ, ब्रह्म में ही सुक्ति। नाडीनाम प्राणस्य च एकेन वाक्येन उपादानात् मिथः समुच्चय, नाड़ी और प्राण, प्राण अर्थात ब्रह्म एक वाक्य में कहा जाने से समुच्चय भी हो जाएगा। भाष्य में तथा च श्रुतिः तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति, तासु तदा भवति तासु नाडीसु यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति, कोई स्वप्न नहीं देखता है, प्राणे एव एकधा भवति, प्राण अर्थात प्राण उपलक्षित ब्रह्म, ब्रह्म में एक हो जाता है। इति समुच्चय नाडीनाम प्राणस्य च सुसुप्तौ श्रावयति, सुसुप्ति अवस्था में नाड़ी और प्राण में समुच्चय होता है ये बात कहा गया। नाड़ी और प्राण में समुच्चय अर्थात नाड़ी के द्वारा अपसर्पण करके प्राण के साथ ब्रह्म के साथ एक होता है। सुसुप्तौ श्रावयति समुच्चय, समुच्चयम नाडीनाम प्राणस्य च सुसुप्तौ श्रावयति एक वाक्य उपादानात्, एक ही वाक्य में कहा गया, एक ही वाक्य में अर्थात तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे, तासु भी कहा गया प्राण में भी कहा गया एक वाक्य में कहा गया। और प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्, प्राण ब्रह्म है, प्राणस तथा अनुगमात ये विचार हो गया था। अच्छा ठीक है जी, यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर।